السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Tukuzangu katika iman kwa fursa hii ambayo tunapeana na saha fupi. Leo insha Allah nitaielezea kauli ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam iliyopo katika sahihi Bukhari na Muslim kadhalika kutoka kwa Abu Huraira radiyallahu anhu. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam: khaliqul mushrikina, tofautianeni na washirikina. Khaliqul mushrikina, tofautianeni na washirikina. Akasema ahfu shawariba wa aqu liha, punguzeni sharubu na ziacheni ndevu msinyoe. Punguzeni sharubu na ndevu msinyoe. Washirikina wananyoa ndevu alafu wanaachia sharubu zikininginia, naweza kutua inzi sharubu zile. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii kwanza ameleta kauli hii katika sura ya amri, na wenyewe katika watu wa usuli wanasema wal amru yaqtadi al wujub. Amri ikitoka kwa mtume, ikitoka kwa Allah, ikitoka kwa mtume, maana yake jambo la kwanza ni wajibu amri hiyo itekelezwe. Ndevu ni katika vitu ambavyo vinavyochezewa sana, na hasa kulingana na mazingira na zama tunazoishi. Kila mmoja na sababu zake, lakini zote kisheria hazina msingi. Kunyoa ndevu ni kosa, ni dhambi, kwa sababu unakhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali mtu anaweza kuziachia ndevu zikawa zipo, akafanya utaratibu au vitu ambavyo haviendani na anavyotaka mtume sallallahu alayhi wasallam, na akapata dhambi pamoja na kwamba anazo ndevu. Kwa mfano, katika hadithi iliyopo katika sunan ya Abi Daud kwa isnadi sahihi kutoka kwa Ruwaisi radhiyallahu anhu, mtume anamwambia: ya Ruwaisi, la'alla alhayata satatulu bika. Ruwaisi, nataraji maisha wewe utakuwa nayo marefu, utaishi na watu ambao utakuja kuwaona huko mbele ambao leo hawapo. Akamwambia: fa akhbiri nnasa, waambie watu utakaokutana nao. Na Ruwai pia ikatekeleza jukumu hili, na kila anayesikia inakuwa ni jukumu lake kuwafikishia anaowaona katika wakati wake. Mtume anamwambia: anna man aqada lihiyatahu, hakika yule ambaye atazifunga ndevu zake. Ilikuwa ni utamaduni wa watu wa Ajemi, kuna maana mbalimbali, lakini hii ndio ambayo iko mbele. Mtu ambaye anazo ndevu lakini anazisokota, anazisuka, anazitengenezea si sura gani ambazo sio vile anavyotaka mtume sallallahu alaihi wasallam, tafsiri ya haraka ni kuzifungafunga zile ndevu au kuzisokota-sokota zikawa kama kamba iliyosukwa hivi. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kufanya hivyo au taqallada wataran, au mtu akawa amevaa kamba. Haya ni mambo ya uganga uganga. Sasa kamba hii itaondoa hii, kamba hii itaondoa hii, mahirizi yanaingia hapo. Au istanja birajii dabbatin, au akajisafisha baada ya kujisaidia kwa kutumia kinyesi cha mnyama, au azmin, au akatumia mfupa. Mwambie yoyote mwenye kufanya haya, fa inna muhammadan bari'un minhu, hakika Muhammad mimi mtume wenu niko mbali na mtu huyo. Kalia maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ameanza na mtu ambaye ndevu anazo, lakini pia katika kuwa nazo hizo ndevu akawa anazifanyia madoido ya kijahilia. Sasa leo watu wengine sio ndevu, nywele, ambao ni utamaduni haukujulikana kabisa, wamefika mbali. Mtu atazichonga chonga za huku nywele, atazibandua bandua za huku nywele, za katikati akazisokota sokota. We nini? Ameona kwenye TV, wazungu ndio wanaokwenda hivi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea hili, mwenye kufanya haya ambapo ni mambo ambayo kwa kawaida ni mambo ya kijahilia, mambo ambayo wanafanya washirikina huko, basi mwambie mwenye kuiga utamaduni huo, Muhammad yuko mbali na mtu huyo. Na sisi sote tunaingia misikitini, tumesema ni Waislamu kwa sababu ya kutaka kuwa pamoja na mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye anasema hata kuwa pamoja na mtu mwenye sifa kama hizi. Ndugu zangu, huu ni ukumbusho kwa muda mfupi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.